Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сэм Польшчы рашуча асудзіў рэжым Аляксандра Лукашэнкі за гвалт і палітычныя рэпрэсіі. Беларусь прапанавала АДКБ стварыць спіс неўязных. Паводле экспертаў, мыта на ўвоз патрыманых аўтамабіляў можа каштаваць як сама машына. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Польскі Сэм у прысутнасці прадстаўнікоў беларускай апазіцыі адзінагалосна ўхваліў сёння рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Дэпутаты заклікаюць афіцыйны Мінск неадкладна вызваліць усіх палітвязня, а ўсе еўрапейскія краіны падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Эксперты АДКБ разглядаюць прапанову Беларусі, якая зараз старшынюе ў блоку, стварыць спіс асобаў, уезд якіх непажаданы або забаронены на тэрыторыю дзяржаву-чальцоў арганізацыі. Пра згаданую ініцыятыву Аляксандра Лукашэнкі паведаміў сёння генеральны сакратар арганізацыі Мікалай Бардзюжа. У Беларусі гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута вызвалілі з ізалятара на Акрэсціна, але дзе ён знаходзіцца, пакуль невядома. Працягваем навіны. Краіны Еўразвязу дамовіліся сёння ўвесці супраць Лібіі эмбарга на пастаўкі зброі, забараніць прадстаўнікам рэжыму Кадафі ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і замарозіць іх актывы. Пра гэта паведамляюць дыпламатычныя крыніцы па выніках сённяшняга паседжання міністраў абароны краінаў Еўразвязу ў Будапэшце. Перад пачаткам згаданай нарады кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выступіла з наступнай заявай. Мы разгледзім усё. Забароны на ўезд, замарожванне актываў, усё гэта на працягу наступных некалькі дзён і пабачым, што можна зрабіць. Чакаецца, што афіцыйна сённяшняе рашэнне будзе зацверджанае на наступным тыдні. У сваю чаргу прадстаўніца ААН па правах чалавека на VPLA сказала на паседжанні ў Жэневе, што з Лібіі паступаюць паведамленні аб тысячах забітых апазіцыянерах. Сёння сілы бяспекі Лібіі адкрылі агонь па пратэстоўцах ва ўсходнім прымесці Трыпалі, забіўшы прынамсі двух чалавек. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы Багдаду і іншых гарадоў Іраку, каб узяць удзел у агульнанацыянальных акцыях пратэсту пад назовам «Дзень гневу». Десяткі тысяч людзей выйшлі сёння таксама на вуліцы сталіцаў Егіпту, Тунісу, Йемену, Бахрэйну і Ярданіі з патрабаваннем палітычных рэформаў. У Каіры дэманстрацыя была арганізаваная з нагоды месяца, які мінуў спачатку пратэстаў, што прывялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Дэманстранты патрабуюць ад вайсковага ўраду краіны ачысціць кабінет ад міністраў, якія працавалі пры зрынутым прэзідэнце. У Тунісе пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі часовага ўраду прэм'ер-міністра Махамеда Гануші. У йеменскай сталіцы Сане і буйным горадзе Адэне дэманстранты патрабуюць адстаўкі шматгадовага прэзідэнта Алі Абдулы Салеха. Ахвярамі сутычак у Йемене сталі ўжо 15 чалавек. У сталіцы Бахрэйну, Манаме, дзе антыўрадавыя выступы доўжацца 12-ты дзень, сёння дэманстранты згадваюць сямёх загінулых у сутычках. У ярданскай сталіцы Амане прыхільнікі апазіцыі заклікалі ўлады павялічыць ролю простых людзей у вялікай палітыцы, а таксама выказалі пратэст супраць выкарыстання ўладамі сілы супраць маніфестантаў. Грузія сёння першы раз адзначае дзень савецкай акупацыі, прысвечаны ўварванню на яе тэрыторыю ў 1921 годзе чырвонай арміі. 90 гадоў таму савецкае войска захапіла Тбілісі і ўсталявала там камуністычны рэжым, які праіснаваў да вяртання незалежнасці краіны ў